اید جہاد ما سنگر ماستی مرچی مرچی طالبہ رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدی طالبہ اید جہاد ما سنگر ماستی مرچی مرچی طالبا رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدی طالبا تپخ پل دین اواتن رنگ کاوی لسارا تیری تپخ پل دین اواتن رنگ کاوی لسارا تیری خاون دلوڑی کڑا جنت کی مرتبی طالبا رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدی طالبا اید جہاد ما سنگر ماستی مرچی مرچی طالبا رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدی طالبا دا بوی دا مشکو دا ایک بد بوی دی دا عمبار راوڑی دا بوی دا مشکو دا ایک بد بوی دی دا عمبار راوڑی کدی راواتی دی پوس پیستن تی خوالی طالبا رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدی طالبا اید جہاد ما سنگر ماستی مرچی مرچی طالبا رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدی طالبا ستڑے ستومانا تکلیفونا دی قابل کڑا خالق ستڑے ستومانا تکلیفونا دی قابل کڑا خالق شاف نصیب دی دعی نا دغیق مزی طالبا رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدی طالبا اید جہاد ما سنگر ماستی مرچی مرچی طالبا رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدی طالبا تورونی زود غشو وار کی دی نمبر وڑی دی تورونی زود غشو وار کی دی نمبر وڑی دی د انقلاب د پوہندو سي طالبا رب دی فاتح کڑا دس میں چلی عقیدے طالبا اید جہاد مرسن کرمست مرچے مرچے طالبا رب دے فاتح کڑا دس پی چلے آکے دے طالبا خدا چی بیا پدرس جاہا لکا دل مرکار شوش خدا چی بیا پدرس جاہا لکا دل مرکار شوش دا چرتا تل لای وی چورک وی د مودی طالبا رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدے طالبا اید جہاد دا مر سنگر مست مرچے فاتح کڑا دس پی چلی عقیدے طالبا دجوان دانا تنتا دی مات شاف جام دکو سر دجوان دانا تنتا دی مات شاف جام دکو سر عمر کا وم در تا دعا دور ازش پی طالبا رب دی فاتح کڑا دس پی چلی عقیدے طالبا اید جہاد دا مسنگر مست مرچے